Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Den Haag zijn twee mensen in zorgwekkende toestand uit de zee gehaald, meldt de brandweer. Ze zijn bij Kijkduin op het strand gereanimeerd. Rond 6 uur vanavond vond een voorbijganger kledingstukken en een hondje op het strand. Daarna begonnen de hulpdiensten een zoekactie met onder meer een helikopter. Rond 7 uur werden de twee mensen in het water gevonden door een reddingsboot. De top in Parijs over de oorlog tussen Israël en Hamas was constructief, maar er zijn nog altijd significante verschillen die overbrugd moeten worden. Dat meldt het kantoor van de Israëlische premier Netanyahu. Israël, Qatar, de VS en Egypte overlegden over een deal die moet leiden tot de vrijlating van de gijzelaars door Hamas. Onder meer de topmannen van de Amerikaanse CIA en de Israëlische Mossad waren in Frankrijk aanwezig. Volgens de Israëliërs wordt er komende dagen verder gepraat. Bij de presidentsverkiezingen in Finland is een tweede ronde nodig. Oud-premier Stubb kreeg in de eerste ronde de meeste stemmen. Voormalig minister van Buitenlandse Zaken Haavisto werd tweede. Zij nemen het over 2 weken tegen elkaar op in de tweede ronde. Voor alle kandidaten was de Russische dreiging het belangrijkste campagnethema. In Finland is de president onder meer de opperbevelhebber van het leger en de vertegenwoordiger van het land bij de NAVO. 3 West-Afrikaanse landen willen per direct uit het regionale samenwerkingsverband ECOWAS stappen. De militaire regimes van Mali, Burkina Faso en Niger vinden dat de organisatie te ver is afgedreven van de idealen van de oprichters. Ook zijn de regimes boos over de sancties die zijn opgelegd na de staatsgrepen in de 3 landen. Het weer. Vanavond en vannacht droog en vrij helder. De temperatuur blijft boven het vriespunt. Morgen geregeld zon, later in het noordwesten meer bewolking bij 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van stamppot boerenkool met rookworst en spekjes? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Als organisatie moet je continu transformeren om te overleven. Dit vereist doorbraken in denken en doen. De transformatiegroep realiseert al meer dan 10 jaar doorbraken op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. Ga naar detransformatiegroep.nl. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Ga naar detransformatiegroep.nl en lees alles over onze unieke werkwijze. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. We zijn altijd bereikbaar, ook 's avonds en 's nachts. Opgelost, autotaalglas. Had ik jullie al verteld over de OWAT busreizen voor het nieuwe seizoen? Nee. Nou, we gaan naar de allermooiste plekjes in Europa. In een luxe bus en OWAT zorgt voor alles. Ja! Kijk maar op OWAT.nl. En je weet, OWAT? Dat zit goed! De Yeezys van Mr. Marvis. Onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Ook een rondreis maken met OWAT Reisleiding? Kijk op OWAT.nl. Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag 2 keer kans op 1000 euro netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. OWAT vroegboekkorting? Nu tot wel 100 euro. Kijk op OWAT.nl. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Met Mandy. Mandy Wolkens. Welkom bij een nieuwe aflevering van Met Mandy, met ook vanavond weer mooie en inspirerende verhalen. De trendingpagina van YouTube staat vol met trailers van Turkse series. Suheyla Yalçın, oprichter van platform Nedertürk, is vanavond bij mij in de studio en kan mij hier alles over vertellen. En ook vanavond aandacht voor vrouwen achter de camera. Het Nationaal Archief zet met haar tentoonstelling Pioniers, fotografie door vrouwen, deze dames in de spotlight. En dan nog meer vrouwen in het middelpunt, want we beginnen vanavond met feminisme. Want dat is namelijk voor iedereen. Feminism is for everybody. Een van de geweldige boeken van Gloria Jean Watkins, beter bekend als Bell Hooks, is vertaald naar het Nederlands. De vertaling, Feminisme is voor iedereen, komt deze week uit en ik had zelf de eer om het voorwoord te mogen schrijven voor de vertaalde versie. Maar is feminisme ook voor iedereen? Ik bespreek het met twee feministen, Ernestine Comvalius, toezichthouder en bestuurder van onder andere de Black Archives. En aan de lijn hebben we Kevin Heller, ex-beveiliger, zelfverdedigingsinstructeur en feminist. Ernestine en Kevin, heel fijn dat jullie er allebei zijn. Zijn jullie het ermee eens? Is feminisme voor iedereen? Dan kijk ik eerst jou aan, Ernestine. Ja hoor. Ja? Waarom niet? waarom zou je dat beperken? Het is voor iedereen die dat wil begrijpen en die erachter kan staan. Het gaat er natuurlijk om, wat is feminisme? Feminisme gaat eigenlijk uit van een kritische maatschappijvisie, is tegen achterstelling van vrouwen, wil ervoor zorgen dat vrouwen hun positie kunnen innemen die ze verdienen. Maar het is ook gekoppeld aan echte maatschappijverandering. En daar zou iedereen voor moeten zijn, toch? Zou moeten, inderdaad. Kevin, hoe zie jij dat? Ben je het ermee eens? Is feminisme voor iedereen? Ja, absoluut. Ja, want voor mij gaat het om gelijkwaardigheid van iedereen. Gelijke rechten, gelijke kansen, gelijke behandeling. En feminisme is wat dat betreft voor mij een allesomvattend concept. Ja. Ernestine, Bell Hooks was een pionier op het gebied van feminisme. En nou, eigenlijk kan ik zeggen dat u dat ook bent. Heeft zij voor u veel betekend? Ja, ze heeft zeker veel betekend. Want kijk, we praten nu over het feminisme alsof het zo simpel is. Maar mensen als Bell Hooks die gaven ook aan hoe het systeem van de samenleving ervoor zorgt dat bepaalde groepen achtergesteld worden. En zij durfde dat aan te geven. En ook nu nog in Nederland is het zo dat vrouwen minder verdienen, dat er nog steeds een glazen plafond is. Maar het gaat niet alleen daarom. Bell Hooks, die in haar benadering ging ze ook uit van, ja, wat ze noemen, hè, ze keek naar de verschillende intersecties, kruispunten, waardoor bepaalde groepen achtergesteld worden. Bijvoorbeeld, je bent niet alleen vrouw, je bent ook zwart. En dat heeft ook gevolgen voor de positie die je inneemt. En zij durfde dat aan te geven en dat naar voren te brengen. Dus ja, voor mij was haar manier van analyseren, dat was heel belangrijk. Dat gaf ons woorden om over onze positie te praten. Ja, en daar begon zij al vrij vroeg mee. Ja. En je zou zeggen nu 2024, dat men er misschien meer van weet. Maar ik merk toch soms nog om me heen dat mensen feminisme een spannend, soms een beetje vies woord vinden. Ja. Waar komt dat door, denkt u? Ja, kijk, dat is het gevaar met labels. En dan zit je eraan vast. Men heeft het dan waarschijnlijk over de jaren 70. Toen de feministen zich veel scherper manifesteerden. En dan krijg je van die vooroordelen over de broeken die men aan heeft. Ik weet niet, allerlei oppervlakkigheden. Maar men gaat dan niet in op de kritiek die de vrouwen werkelijk hadden op die samenleving. En de dingen die zouden moeten veranderen. Dus ik vind het goed dat Bell Hooks, zij is ook niet de enige. De schrijfster Chimamanda, die heeft ook een boek geschreven waarin ze aangeeft van, het gaat niet om de term feminisme, maar waar staat het voor? Zij geeft bijvoorbeeld aan van, hey, mijn moeder, die vrouwen daar in Nigeria waar zij vandaan kwam, die waren ook feministen. Want ze waren zelfstandig, ze hadden hun eigen inkomen, ze stonden voor gelijkwaardigheid. Dus we kunnen het ook, we hoeven het niet zo onaantastbaar te maken, moeilijk te maken. Laten we kijken naar wat er werkelijk nodig is. Ja, het kan laagdrempelig. Het kan laagdrempelig. Kevin, waarom denk jij dat mensen soms moeite hebben met het woord? Of valt het jou überhaupt ook op dat dit zo is? Nou ja, het is natuurlijk vooral bij mannen dat het een moeilijk, dan wel vies woord is. Het wordt inderdaad geassocieerd met allerlei negatieve aspecten. In hun ogen negatieve aspecten. En het zaagt, het hele idee van feminisme zaagt natuurlijk aan de poten van het patriarchaat. Ja. En daardoor zal er een nare bijsmaak bij zitten voor hen. Was er een moment waarop jij, misschien kun je dat helemaal niet per se zo herinneren, maar dat je dacht, ja, ik noem mezelf feminist. Op welk punt kwam dat voor jou, Kevin? Ja, ik was jarenlang actief als anarchist, antifascist. En was zelfverdedigingsinstructeur daarnaast. En op mijn vijfde in Amsterdam. En ik merkte dat mijn strijd voor rechtvaardigheid intersectioneel was. Maar bij mijn lessen en ook in mijn werk kwam ik steeds meer momenten tegen waarop vrouwen op vervelende manieren werden bejegend of seksueel overschrijdend gedrag tegen hen werd gebruikt. Ik kreeg heel veel verhalen van mensen die bij mij kwamen trainen. En toen had ik, voor mij was het moment van oké, ik ga me meer, ik blijf intersectioneel, ik blijf een antifascist, maar ik ga me meer richten op feminisme. Ja. En dat is echt wel een duidelijk moment geweest van oké, en ik ga mezelf erover uitspreken. Als man vind ik belangrijk dat dat moet. Ja, Ernestine, ik zag u net even uw hoofd schudden toen Kevin zei dat het vooral mannen zijn die het moeilijk vinden om feminist genoemd te worden. Mm-hmm. Vanwaar dat nee? Vanwaar die nee? Nou, ik had het meer begrepen dat vooral mannen iets tegen dat begrip feminisme hebben. En vandaar dat ik nee schudde, omdat dat ook bij vrouwen voorkomt. Vanwege de vooroordelen, wegens feministen. Alsof het alleen maar schreeuwlelijkerd zijn. En kijk, dat gebeurt wanneer je kritisch bent. Hè? Ik ben vanaf mijn 17e ook verbonden geweest aan het heet Lozon, later SAWO. Een organisatie die heel erg naar buiten bracht, ook via demonstraties, via geschriften enzovoorts, de kritiek op die samenleving in Nederland, waarin sprake is, nog steeds trouwens, maar ook toen, van discriminatie, racisme, maar ook achterstelling van bepaalde groepen werkende mensen. En al heel gauw word je dan gebrandmerkt. Alsof je schreeuwlelijker bent. En mensen worden bang gemaakt voor kritische groepen. Dus vandaar dat het zowel bij mannen als vrouwen, voor mannen als vrouwen geldt. Ja. Is er een duidelijk verschil in hoe u het dan ziet in mannen en vrouwen die zich feminist noemen? En waar zit dat hem dan in? In hoe mannen als vrouwen zich feminist noemen? Even uitleggen wat je bedoelt. Ja, we hebben bijvoorbeeld Kevin. Jij identificeert je als man en noemt jezelf wel echt een feminist. U noemt zichzelf denk ik ook een feminist. Ja hoor. Ziet u, en Kevin, jij gaf aan dat jij merkt dat in jouw omgeving in ieder geval mannen het lastiger vinden om zichzelf de stempel feminist te geven. Er zullen mannen en vrouwen zijn die dat lastig vinden. Maar is er een verschil tussen die twee in hoe ze hun feminisme uiten? Nou, ik ken eerlijk gezegd heel weinig mannen die zich zo noemen. Dus laten we daar maar mee beginnen. Ja. Dus dat is al heel bijzonder. Mm-hmm. Dus voor mij is het eerder dat ik zou willen onderzoeken. Waarom noemt iemand als man zich feminist? En waar komt het vandaan? Hè? Dus daar zijn jullie nu ook mee bezig. Dus ja, ik zie wel een verschil. Ja, nou ja, dan stuur ik die vraag meteen door naar jou, Kevin. Nou ja, zou je die vraag kunnen beantwoorden van Ernestine? Waarom ik mezelf feminist ben? Ja, ja. En niet bijvoorbeeld gewoon anarchist? Precies. Of, ja. Ja, dat komt omdat ik dus de nadruk wilde leggen op de positie van de vrouw. In de samenleving waar ik iets mee kon doen. Dus ik als beveiliger kon maatregelen nemen in een club, in de clubscene, spreken met managers, spreken met bezoekers, spreken met personeelsleden over seksisme, over allerlei vormen van seksueel overschrijdend gedrag en hoe we dat konden aanpakken. Hetzelfde met mijn zelfverdediging. Ik kon me gewoon heel erg richten op de doelgroep vrouw. En wat zij nodig hebben als in zelfverdediging. In plaats van dat het voor alles en iedereen een soort van one-size-fits-all ding werd, had ik zoiets, oké, gaan we speciaal richten op deze groep. En ja, ik denk dat ik me daarom gewoon meer uitlaat als feminist dan als anarchist. Ja. In mijn voorwoord van Feminisme is voor iedereen kaart ik aan dat ik merk dat mijn feminisme als een zwarte vrouw in Nederland anders is dan bijvoorbeeld sommige van mijn witte vriendinnen die zich ook feminist noemen. U loopt al een stuk langer mee dan dat ik dat doe. Hoe ervaart u dit? En is er een verschil met misschien de jaren 70 en met nu? Ja, ik kan me de jaren 70 nog herinneren, waarin wij ook vanuit de organisaties die wij ontwikkelden en met vrouwen werkten, dat het moeilijk was, of moeilijk, dat we die aansluiting misten met de witte vrouwelijke feministen. Maar we gingen wel naar die bijeenkomsten en we namen soms ook het woord. En dan zeiden we van, luister, jullie hebben bepaalde slogans. De vrouwelijke zelfstandigheid, economische zelfstandigheid. Maar weet je dat de meeste vrouwen, in ieder geval Afro-Surinaamse vrouwen, zijn alleenstaande moeders, zijn zelfstandig en werken. Natuurlijk, het is belangrijk voor die zelf, maar een nog belangrijker item voor ons is dat racisme wat plaatsvindt, waardoor ze helemaal niet aan werk komen. Hou jullie daarmee bezig? Of met die vrouwen die die migranten zijn en die afhankelijk zijn van de relatie met hun partner om een verblijfsvergunning te kunnen behouden. Hou jullie je daarmee bezig? Daar hielden zij zich niet mee bezig. En zolang je niet ook die thema's behandelt, kom je niet tot één groot front, feministisch front. Ja. Dus ja, dat soort zaken brachten wij naar voren. En ik denk dat het tot nu toe speelt. Ja, want het kan niet. Het een kan niet bestaan zonder het andere. Zonder het andere. Toch? Klopt, klopt. Nee. Ja. Klopt. En dat is misschien ook waar dan intersectionaliteit over gaat. Of tenminste, zo ervaar ik het. Mm-hmm. Ja. Dat het meerdere lagen heeft eigenlijk. En dat als het ene klaar is, dan voor jou, dat nog niet betekent dat dat voor een ander al geregeld is, of dat die soms privileges misschien al heeft. Ja, dus dat het daarom echt niet alleen maar gaat om vrouwen, maar het gaat om te kijken naar die hele samenleving en de posities die mensen innemen, maar ook wie er gemarginaliseerd wordt en wie niet en waar dat aan ligt. En dat die solidariteit niet alleen maar met vrouwen is, maar met verschillende lagen, net wat jij zegt, vrouwen, maar met andere thema's in die samenleving. Maar er zijn genoeg feministische vrouwen die zich niet bezighouden met het kolonialisme bijvoorbeeld. Nee. En de impact daarvan op de positie van zwarte vrouwen. Ja. Of, en wat ik goed vind van, ik ben de naam vergeten van degene die nu, Kevin. Wat ik wel degelijk goed vind is, het is niet een zaak alleen van vrouwen. Nee, zeker dat niet. Dat is heel belangrijk. Ja. En want die maatschappijverandering is voor ons allen waar we naar streven. Dus ook als het gaat om grens, je gaf het voorbeeld van grensoverschrijdend gedrag. Ja, dat is ieders verantwoordelijkheid om daar verontwaardigd over te zijn en daar iets aan te willen doen. Ja. Dus dat vind ik wel een hele goeie. Kevin, zie jij vooruitgang als jij kijkt naar mannen om je heen of gewoon überhaupt om je heen? Ik zie zeker wel vooruitgang. Ik heb in mijn eigen omgeving zeg maar wel vooruitgang gezien als ik met mannen praat over seksisme of over ongelijkheid. Dan komen er toch wel dingen naar boven van ja, eigenlijk heb je wel gelijk, maar zo had ik er nog nooit over nagedacht. Dus ik zie wel dat mensen er nu wat meer over gaan nadenken. Wat ik ook zie is een soort van backlash vanuit rechtsconservatief politieke partijen, maar ook gewoon van individuen die een soort van drang hebben naar hoe het vroeger was. En dan gaat het over racisme, maar ook over seksisme. En dan gaat het over de positie van migranten, et cetera. En daar maak ik me wel zorgen om, dat die backlash er is. Ja, misschien is het ook wat u eerder zei, dat dat we soms misschien meer naar de inhoud van het woord moeten kijken dan dat het misschien per se om dat woord gaat. En dat als dat is, denkt u dat het dan wel zou lukken voor meer mensen om die term met meer trots misschien te dragen? Ja, dat zou heel goed kunnen. Maar in ieder geval zouden meer mensen dan gaan begrijpen dat, laten we zeggen, luisteren naar de inhoud. Dat het ook in hun voordeel is. Dat het gaat om de verbetering van de positie van alle vrouwen. Ja. Ik zou me kunnen voorstellen, maar dat je ook respect hebt voor bepaalde vrouwen die traditioneel lijken, hè, zoals Chimamanda bepaalde voorbeelden gaf, maar die wel degelijk heel ver zijn als het gaat om wat je feminisme zou kunnen noemen. Hè, dat die onafhankelijk zijn. En we hebben vaak maar één beeld van feministen. En eigenlijk vaak van witte vrouwen, progressief, et cetera, jong. Maar het is veel breder dan dat. Het is veel breder. Maar ja, dat is wat jij schrijft in je voorwoord, denk ik. Ja, ja, zeker. Ja. We zijn er nog zeker niet. We moeten nog stappen maken. Maar voor iedereen die luistert nu, weet vooral dat feminisme echt voor iedereen is. Dus misschien ook wel voor jou. En als het een term is waarvan je nog denkt, oeh, dat gaat mij niks aan. Probeer toch meer te kijken naar waar het jou wel raakt. En dat precies kan heel laagdrempelig zijn. Ja, het hoeft niet meteen heel ingewikkeld. Ik denk dat we dat in ieder geval wel kunnen meenemen. Ja, je kunt het ook zelf invullen. Ja. En, zeker. Betekenis geven. Ernestine en Kevin, heel erg bedankt dat jullie er waren. Het boek Feminisme is voor iedereen ligt vanaf 1 februari in de boekwinkel. Straks gaan we naar de trendinglijst van YouTube. Daar staan namelijk heel veel Turkse series en films in. En ik ben erg benieuwd waarom. MPC Megan Disco crap. Uncle Johnny made my dress that cheap spandex. She looks a mess. Je hoorde Heat It van Beyoncé. Omroep Zwart. Wie regelmatig op de trendingpagina van YouTube kijkt, is het misschien ook wel opgevallen. Korte fragmenten van Turkse films en series staan vaak bovenaan die trendinglijst. En ik ben eigenlijk erg nieuwsgierig naar het verhaal hierachter. Soheyla Yalçın is presentator en mediamaker en heeft zich voor Met Mandy in de Turkse series scene verdiept. Fijn dat je er bent. Ja, fijn om hier te zijn. Laten we meteen even naar die trendinglijst gaan en daar even induiken. Want dat zijn dus de meest populaire video's op YouTube in Nederland. En daar staat onder andere dit fragment tussen. Kızını pırtını topla, çocuğunu da al. Defol git bu evden. Defol! En mutlu biz oluruz derken en salak benmişim, yeni anlıyorum. Doğa, sakın bana Fatih hala seviyorum deme. Ben seni çok seviyorum. Bak gerçekten evet mi diyorsun şimdi? Ja, heerlijk. Ja, wat? Oh, jij zit er meteen helemaal in. Ja, heerlijk. Ja, dit, wat horen we hier? Ja, dit is een redelijk nieuwe serie. En ja, je hoort natuurlijk wat snippets van verschillende zinnen. Maar je hoort onder andere iemand zeggen, ga mijn huis uit. En iemand ook, oh, ik hou echt van jou. Dus heel, ja, best wel dramatische uitspraken, zeg maar. Het is de soapdrama. Ja, het is echt de soapdrama. Gewoon zo'n telenovela eigenlijk. Ja. Ja, en zijn dat ook vooral de fragmenten die altijd in die trendinglijst staan? Ja, de meeste echte binge-watch-achtige series die echt zo'n aanzuigende werking hebben eigenlijk, waar je dan echt bijna verslaafd voor moet raken, zeg maar. Dat is wel vaak zo heel dramatisch, zeg maar. Er is altijd een liefdesverhaal en dat loopt dan helemaal niet. En ja, heel zoetsappig. Het klinkt echt fantastisch. Ja. Maar moet ik dan bij dit soort series denken, is dat een beetje de stijl van goede tijden, slechte tijden, zoals je dat in Nederland hebt? Of is het juist een wat meer fijne familiesoap? Of is het meer zoals een undercover, zoals we dat nu in Nederland hebben? Ja, het zijn verschillende. Je hebt verschillende invalshoeken. Dus je hebt series die iets meer crime-related zijn, zeg maar. Dat gaat dan vaak over families. En daar zitten dan bijvoorbeeld maffia-praktijken of dat soort dingen. Of politie-series heb je ook. Dus die kun je ook met het hele gezin kijken, zeg maar. Maar je hebt ook echt van die GTSD-achtige series, waarin liefdes nooit bij elkaar komen en dat eigenlijk aan blijft slepen, zeg maar. En is dat ook het meest populair, zoals dat hier toch eigenlijk stiekem ook is? Ja, dat denk ik wel. Er zijn wel verschillende soorten Turkse series en ook verschillende soorten groepen mensen die het consumeren, zeg maar. Er zit wel duidelijk verschil. Maar echt dit soort series, zeg maar, dat zijn wel echt van die goede tijdenachtige series. Daar kan je het mee vergelijken. En die zijn in Turkije, maar ook in landen daarbuiten best wel populair. Ja, dat blijkt hier ook. Want er staat eigenlijk, als je erop gaat letten, zie je eigenlijk elke week wel dat dit soort fragmenten in die trendinglijst staan. Oh, ja. En waarom denk jij dat toch ook in Nederland steeds zo hoog op die trendinglijst staat? Ja, wat je in Nederland ziet eigenlijk, er is sowieso een grote groep Nederlandse Turken, hè, in Nederland woonachtig. En die kunnen het kijken. Ook alle aunties hebben nu YouTube en Android en telefoons. Dus dat. Maar je ziet ook dat binnen andere communities, dus bijvoorbeeld Arabisch sprekende, Somalische, Bosnische communities, die kijken ook wel naar die series. Want het wordt vaak ook vertaald in landen van herkomst, zeg maar. Wordt het dan gedubt of ondertiteld? Het wordt denk ik gedubt. Oh, wat fascinerend toch wel. Ja, grappig, ja. Want het betekent dat er dus mensen hier erg naar kijken. Dus als ik dan terugga, ik bedoel, ik keek vroeger ook best wel veel lekkere soaps. Ja, toch wel veel lekkere soaps. En dan zit ik te denken, wat maakt deze series dan zo binge-waardig? Of verschilt dat ook wel weer per serie? Het verschilt denk ik ook wel weer per serie. Die hele, dit soort series, zeg maar, van het stukje dat we net hoorden, die heb ik zelf niet heel erg gevolgd. Maar ik denk, van wat ik dan wel soms zie, of als mijn tantes of zo bij ons op bezoek zijn, dan staat dat toch echt vaak wel op, zeg maar. Hè? Dus dan zie je wel dat het altijd met een cliffhanger eindigt. Dus het is heel dramatisch. Dat denk ik. En ik denk ook dat het wel leuk is om gewoon naar iets te kijken van je land van herkomst, zeg maar. En iets herkenbaars. En ja, ik denk dat dat ook wel meespeelt. Een beetje gevoel van thuis of zo. Nostalgie. Ja, dat denk ik, ja. En het is natuurlijk ook allemaal daar dan opgenomen. En dan zie je ook weer die omgeving en zo. Soms het platteland of heel erg contrast platteland en stad. Weet je wel, dat heb je ook. En dat is dan wel lekker, denk ik. Om gewoon je je drama daarin te zoeken. Of ja. Zo. Ja. En je maar hebt wat om over te praten met elkaar. Ik wil net zeggen, want jij omschrijft het nu ook best wel als een familie-aangelegenheid. Iets wat je dus met je tantes kijkt of met je ouders. Of... Ja. Ja, veel van die series die zijn echt wel familie... die kun je met je familie kijken, zeg maar. Dus zijn ook familievriendelijk, dat wil ik eigenlijk zeggen. Dus dat er niet ineens iets gebeurt wat een beetje awkward is of zo, als je dat met de hele familie kijkt. Maar je hebt ook wel series die ook op Netflix bijvoorbeeld komen, die dan wel iets meer ook dat segment meenemen, zeg maar. Ja, ja. Die je niet zo heel snel met je ouders misschien... Ja, of met kinderen of zo. Ja. Dat dan toch iets te heftig is, zeg maar. Ja. En hebben deze populaire series dan ook een maatschappelijke functie? Ik bedoel, snijden ze bepaalde onderwerpen aan waar je het dan heel fijn over kan hebben misschien met je familie? Ja, ik denk het wel. Die serie die je net... ik heb even research gedaan bij mijn nichten. En die keken hem. Dus wel, ja. Ja, dat is een hele populaire. En toen ik 5 minuten voice nooit. Dit is een serie die gaat over een conservatieve jongen die dan met een meisje gaat die wat minder uit een wat minder een conservatieve familie komt. En die families die vinden dat dan best wel lastig. En dat laat dan wel zien, zeg maar, het verschil. Wat in Turkije best wel veel is, zeg maar, het soort maatschappelijk verschil in hoe je religie wel of niet praktiseert, zeg maar. En hoe je jezelf dan ziet. En dat is wel echt iets wat wat typisch Turks misschien is. En dat snijdt dan wel ook die maatschappelijke issues wel weer aan, zeg maar. En maakt dat je het gesprek dan ook makkelijker kan voeren als dat eventueel. Ja, dat denk ik wel. Want het zijn natuurlijk ook dingen die hier gebeuren. En als je dat dan ziet, dan kan je makkelijker je identificeren met. Oh, ik vind wat hij doet helemaal niet kunnen of andersom of zo. Dat je het daar dan over hebt. Ja. Ja. Ben je er ook op die manier mee opgegroeid echt? Met die series dat die op de achtergrond aanstaan wel. Ja, heel veel met familie opgegroeid sowieso. Dat wel, ja. Ja, en ook het gevoel voor drama, denk ik. Daar zit er dan wel een beetje in. Dat is dan toch wel een belangrijk iets. Want kan jij je bijvoorbeeld in je eigen leven herinneringen of herinneren dat je bijvoorbeeld thuis was, dus met de familie, op de bank en hoe dat dan voelde en hoe dat misschien tot een gesprek heeft geleid? Ik herinner me vooral een hele oude serie. Een hele leuke, nostalgische serie. Hababamsenuf heet die. En dat gaat over een school. Dat was al een oude serie eigenlijk uit de jaren 80. Dus het was eigenlijk al van de generatie van mijn tante en mijn vader. En die werd herhaald, zeg maar. Dus die hebben wij als kinderen ook gekeken. En dat was gewoon heel leuk om ook wel vragen te stellen. Van, oh, was dat dan zo op school? En was dat dan zo streng? En hoe ging dat dan? En ja, dat was wel, omdat we natuurlijk zo... al in Nederland geboren en getogen waren, was dat wel leuk om die vragen te kunnen stellen, zeg maar. En dus meer te leren eigenlijk over je eigen familie. Ja, eigenlijk wel een beetje, ja. Van, oh, zo zagen die scholen eruit en dan gingen ze vaak voetballen en zo. En hoe ging dat dan? En ja, en de taal een beetje zo. Dus dat, ja. Dat en was wel de taal, echt, als in, wat bedoel je met de taal? Ja, dan hoor je natuurlijk continu de Turkse taal in die series. En ik versta dat niet heel goed. En dan door zoiets te zien, je ziet toch wat er gebeurt. En dan leer je ook wel sneller weer die woorden, zeg maar. Dus dat herinner ik me wel, ja. Is dat dan ook een beetje, want het zijn veel jonge mensen nu in Nederland van Turks komaf die het kijken. En je merkt dat soms ook taal inderdaad een heel belangrijk ding is. Dat veel jonge mensen toch wel weer belangrijk vinden om hun moederstaal gewoon toch wel iets beter onder de knie te krijgen. Ja. Is dat stiekem ook iets wat daar een beetje bij kan helpen? Juist het kijken van deze series? Ja, dat zeker, ja. Ik denk dat, muziek en series echt kunnen helpen bij taal. Dat is wel wat ik zelf ook ervaar. En ik snap het ook wel. Als je jong bent of juist iets ouder wordt, dat je denkt, oh, ik wil dat eigenlijk wel ooit door kunnen geven of helemaal kunnen begrijpen. Dat geeft dan een warm gevoel of zo. Ja. En want het is ook zo, wat voor heel veel talen natuurlijk geldt. In het Turks heb je bepaalde emoties die je in het Nederlands niet kunt vertalen. Omdat het een hele emotionele taal is. En dat is dan wel fijn om die te kunnen beheersen. Ja, dat snap ik. Maar denk je dat, want je geeft al aan, sommige dingen zijn dan moeilijk te vertalen. Maar denk je dat deze series, als we Nederlandse ondertiteling eronder zouden zetten, ook een succes zouden kunnen worden als het bijvoorbeeld op NPO 3 uitgezonden wordt? Oh, dat is een hele goeie. Ik denk dat het sowieso heel hilarisch is. En want je hebt echt van die woorden die zo... Ja hoe vertalen ze dat dan? Voor liefje of voor schat. Hoe vertaal je dat? Ja. Ja. Ja, als je dat letterlijk vertaalt, is dat wel grappig, denk ik. Ja. Ja, ja, je moet echt van die zoetsappigheid houden. Ja. Dan. Maar je hebt wel veel keus nu tegenwoordig. Ja, precies. Er zijn op Netflix ook al wel series. Ja, die, zeker. Ja. Die zijn ook best wel populair. Oké. Ja, ik heb me er zelf dus nog niet helemaal aan gewaagd. Ja, maar ik denk dat ik dat toch ga doen. Want daar kan ik dan in ieder geval nog wel de ondertiteling aanzetten. Zeker, en het een beetje volgen. Ja. Dus ik denk dat dit is toch wel een fijne, goede tip. Ja, ja, super fijn. Dank je wel dat je er was. Ja, jij ook bedankt. Straks neemt Elwin Hendricks ons mee in de wereld van vrouwelijke fotografen. En de mooie verhalen die zij met hun camera weten vast te leggen. Maar nu neem ik je even mee naar Paradiso in Amsterdam afgelopen donderdagavond. Daar vierde de rapformatie Zwart Licht het 15-jarig bestaan van hun debuutalbum Bliksemschicht. Het was een waanzinnige show met veel classics, maar ook met nieuwe muziek. Aquasi liet daar zijn nieuwe track Ik Zal Er Zijn horen. Zittend op de rand van het podium, de zaal heel rustig, helemaal vol en stil. En dat klonk zo. Wacht even hoor. Wacht. Bijna. Jammer. Ik zal er zijn. Ik zal er zijn voor de haters, maar nog meer voor die met liefde over me praten. Ik zal er zijn voor mijn naasten, mijn dierbaren, mijn familie of mijn surrogaten. Ik zal er zijn voor die me kennen, ik zal er zijn voor die vast veel van me vinden. Ik zal wel winnen. Ik zal er zijn in de struggle, zie me shine net licht in het donker, zag je die fakkel? En hey yo, je hoort me toch? Voor wie dit voelt, je bent iemand. Je hoort je lichten dimmen voor niemand. Je hoort me rijmen, je hoort te shinen. En je hoort je hier niet achter, maar voor gordijnen. Dus laat de coulissen voor wat het is. En ja, ik schrijf nog. Maar schrijf liever geschiedenis. En ja, ik rap nog, ik heb die shit gemist. Ik zeg je straight, kan niet doen alsof het makkelijk is of makkelijk was. Ik had wat stappen en ik stapte uit de pas. Maar achteraf kwam het wel goed voor pas. Ik ben gemaakt voor dit, ik heb me sterk verweerd. De AK is een sterk geweer. Ik ben eeuwig onderweg, dat was werkverkeer. En ik groei, dat wil zeggen, ik ben der verkeer. Ik zal er zijn als je slecht gaat. Ben er als je wint, maar ook als je op je bek gaat. Ik zal er zijn als je wikkelt of als je stress. Het leven is soms ingewikkeld. Ik zal er zijn als je roept. Ik zal er staan als het moet. En mijn spirit is er al meteen. Maar deze strijd voel je niet alleen. Als je mij niet ziet, wanneer je me niet kan horen, weet dat ik altijd dicht bij je ben. Ik vergeet jou niet, vergeet mij niet. Yeah. En ik ben never and never een victim. Noem me Biggie als de spirit van Biggie en Big Pun. Ben already van me wekken, geen vroeger dan gisteren. Laat me niet gek maken en laat me niet kisten. Ik ben zo wakker, hoor mezelf, laat slapen. Met mijn tijd vooruit, mijn eten, dat raakt op een datum. Zeg je eerlijk man, ik weet niet wat ze bedoelen. Maar wie is ze? Ik ben bezig hier met mijn doelen. Misschien ben ik wel een vuile diamant. Een indirect juweel, een koning op zijn kant. Een intellectueel. Mensen noemen me niet heet, ze zeggen heet. Ik leid mijn leven rond, maar vergeet een beetje waar. Mijn hoofd is heet, het gaat richting even na. Maar wat ik voor me kiezen kreeg was ongeëvenaard. Natuurlijk wil ik bellen met haters, maar ze bellen me niet. Mama, ik ben beroemd, ik heb haters, want ze kennen me niet. Ik zal er zijn als je slecht gaat. Ben er als je wint, maar ook als je op je bek gaat. Ik zal er zijn als je wikkelt, of als je stress. Het leven is soms ingewikkeld. Ik zal er zijn als je roept, zal er staan als het moet. Zal er zijn. En mijn spirit is er al meteen, maar deze strijd voel je niet alleen. Als je mij niet ziet, wanneer je mij niet kan horen, ja. Weet dan dat ik echt het dichtste bij je ben. Vergeet me niet, vergeet mij. Tijdens de show zei Aquasi dat hij niet wist of hij deze plaat zal uitbrengen. Maar ik hoop en ik denk velen met mij dat hij dat wel gaat doen. Met Mandy. Augusta Curiel, Atta Kando, Bertine van Manen. De werken van deze en andere vrouwelijke fotografen zijn nu te zien in de expositie Pioniers Fotografie door Vrouwen in het Stadsarchief in Den Haag. Maar ondanks hun prachtige werk zijn hun namen lang niet zo bekend als die van hun mannelijke collega's. Elwin Hendriksen is fotospecialist en heeft deze expositie mede tot stand gebracht. Hij kan mij alles vertellen over deze inspirerende vrouwen. Elwin, welkom. Dankjewel. Een expositie speciaal gewijd aan het werk van vrouwen in de fotografie. Ja, de vraag stellen is hem soms ook al beantwoorden, maar was dit nodig? Ja, absoluut. Ja, zeker. Er is ontzettend veel werk van vrouwelijke fotografen, maar we zien dat veel te weinig. En er is een soort kanon van de fotografie. En bedoel, wat zijn belangrijke fotografen? En die kanon is eigenlijk wordt grotendeels bepaald door mannen. Iedereen kent, veel mensen kennen Ed van der Elske, Cas Oorthuis, Johan van der Keuken. Maar vraag iemand van noem drie vrouwelijke fotografen en dan blijft het heel vaak stil. Dus het is absoluut nodig om het werk te laten zien, om hun bekendheid te geven, om hun verhalen te vertellen. Omdat die verhalen gewoon ontzettend belangrijk zijn, ook voor fotografen van nu, voor generatie van nu. Dus ja, we kunnen daar heel veel van leren. Ja, ja, dat lijkt me ook. Jullie hebben het archief doorgespit met ruim 140 jaar materiaal. En daaruit hebben jullie 200 foto's geselecteerd. Allemaal van de hand van dus vrouwelijke fotografen. En wat viel je op tijdens dit proces? Zag je ook echt verschil tussen wat de vrouwen maakten en wat mannen maakten in die tijd? Nee, je ziet eigenlijk geen verschil. Er is de kwaliteit is net zo goed. De onderwerpen zijn voor een deel hetzelfde. Nee, er is dus eigenlijk geen verschil. Soms is het enige verschil wat je ziet is soms een verschil in focus. Er zijn bepaalde onderwerpen die eigenlijk alleen door vrouwen gefotografeerd kunnen worden. Zoals? We hebben een serie over vrouwelijke strippers van Susan Meiselas. Zij brengt die vrouwen die optreden op soort kermissen in Amerika in de jaren 70. Brengt zij heel respectvol en heel krachtig in beeld. Het is dus duidelijk geen mannelijke blik. Nee, en ze dus werkt die female gaze een beetje precies, dat ze wat zachter wordt. En ze werkt ook heel nauw samen met die vrouwen. En zij noteert hun verhalen, ze vertelt die verhalen. Dus het is ook een veel breder beeld wat zij geeft van deze vrouwen. En ze publiceert dat in een boek, Carnival Strippers, waarmee ze ook echt doorbreekt als fotograaf. En kon zij dat dan wel onder haar eigen naam doen? Ja, absoluut, ja, zeker. Ja, ja. Ja, want dat gebeurde natuurlijk ook heel vaak. Dat gebeurde heel vaak, dat vrouwen inderdaad of onder de naam van een man werkten, of een pseudoniem gebruikten, of een stempel hadden achterop de foto met bijvoorbeeld alleen hun voorletter. Ja. Waardoor je dus niet kan zien of het een vrouw is. Dat is heel lang gebeurd. En ook dat is natuurlijk een teken dat het niet gelijkwaardig was. Nee, daar komen we zo op. Ik wilde meteen naar het nu weer gaan, maar daar komen we dan zo op. Een van de vrouwen wiens werk jullie hebben opgenomen is van Gerda Taro. Zij was de eerste vrouwelijke oorlogsfotograaf. En ondanks dat ze wel redelijk bekend was, bracht zij ook werk uit onder dus werk van haar man. Dus of onder de naam van haar man. Ja. Is dat door wat wij nu net zeggen, dat dan beter wordt ontvangen door het publiek dat zij dat deed? Ja, bij Gerda Taro is het ook een wat ingewikkelder verhaal, maar het speelt natuurlijk, of het speelt zeker mee. Zij was een jonge Joodse vrouw die uit Duitsland wegging, vanwege het opkomende nazisme. In Parijs ontmoet zij een Hongaarse Joodse fotograaf, Endre Friedman. En ze besluiten samen te gaan werken. Ook zij raakt eigenlijk bekend met de fotografie en ze gaan samenwerken als fotograaf. En zij bedenken eigenlijk een andere naam voor hem, Robert Capa. Een Amerikaans klinkende naam waarvan zij denken dat het beter zal verkopen. En onder die naam wordt in het begin hun beide fotografie verkocht en verspreid. Ze gaan naar Spanje in juli 1936, als daar de Spaanse burgeroorlog uitbreekt. En zij gaat ook al heel snel eigenlijk hele belangrijke fotografie daar maken. En op een gegeven ogenblik ook onder haar eigen naam werken. En soms, wij tonen een foto in de tentoonstelling waar je hun beider stempel hun beide naam achterop de foto ziet staan. Waarvan ik heb uitgezocht dat die foto uiteindelijk door haar zelf gemaakt blijkt te zijn. En het kan zijn dat zijn naam toch weer later aan haar naam, aan haar stempel is toegevoegd. Omdat hij misschien op die manier toch weer beter verkocht. Ja, toch bizar ook wel. En zij sneuvelt in juli 37, of zij komt om tijdens die oorlog. Ze is 26 jaar oud. En daarmee ook de eerste vrouw die aan het front om het leven komt tijdens haar werk. Dus ze was zowel inderdaad de eerste vrouw die eigenlijk aan het front werkt als fotograaf, als de eerste die daar omkomt. Ja, het kan ook een voordeel zijn om een vrouw te zijn. Ik heb een kort fragment uit een van de filmpjes die gemaakt is voor deze expositie door Charlotte Brandt. En laten we er even naar luisteren. I never felt that being a woman would be a big problem. In some situations it helped me. They are looking me at a woman. And thinking, oh, it's not important. I just go ahead with what I wanted to do. Wie horen we hier en waar gaat dit over? We horen hier Maria Fialho. Ze is van oorsprong een Portugese fotograaf die al heel lang vanuit België werkt. Als fotojournalist. En we kwamen haar op het spoor. Ik ontdekte een hele serie foto's van haar over Cuba. Ik kende haar naam niet, ik kende haar werk niet. En wat opviel bij het werk was dat daar voor een deel zelfs handgeschreven teksten bij zaten. We kwamen met haar in contact. En het bleek dus dat zij eigenlijk zelf altijd volkomen ongebonden wilde blijven. Dus ze wilde zich niet binden aan een fotoagentschap, een fotoagency die haar werk zou verspreiden. En zij was ook, in het gesprekken die ik met haar had, bleek dat zij ook eigenlijk niet zo bezig was met het feit dat zij een vrouw was. Behalve inderdaad wat zij hier zegt, dat ze dat het soms inderdaad wel goed uitkwam. Ja. Maar ze vertelt ook heel boeiend over haar werk, bijvoorbeeld in Afghanistan, waar zij niet zelf kan reizen. En een permit krijgt om te reizen samen met een man. En die permit stond op de naam van haar man. Dus zij bestond eigenlijk voor de Taliban gewoon niet. Dus dat vond ze ook wel weer, ja, dat vond ze heel bijzonder. Maar goed, ze kon wel haar werk doen. Ja, het was de enige manier waarop ze dan. Het was de enige manier waarop zij kon reizen. Ja, precies. Jullie laten ook werk zien van Indonesische, Surinaamse en Caribische fotografen. Wat voor werk maakten deze vrouwen in de gekoloniseerde gebieden? Ja, we laten werk zien bijvoorbeeld van Augusta Curiel. Die vanaf 1904 een eigen studio runt samen met haar zus Anna. Het is super vroeg, hè, 1904. Hun moeder was nog geboren in de tijd van de slavernij. Het zijn hele zelfstandige vrouwen die. Dus het is natuurlijk heel bijzonder dat zij eigenlijk gedurende meer dan 30 jaar lang een beeld geven van de Surinaamse maatschappij. Maar we moeten natuurlijk niet vergeten dat het was nog een volkomen koloniale maatschappij. Dus ze konden niet, was die koloniale situatie er niet geweest, dan was het werk misschien wel anders geweest. Ze werkten nu heel erg in opdracht van de overheid, van bedrijven. Maar het is wel super interessant, omdat het een heel apart beeld geeft. Het geeft wel een uniek beeld van die maatschappij in die periode. We laten ook werk zien van Tilly Weissenborn, die in Nederlands-Indië als eerste vrouw een studio opent in 1917. Zij was geen vrouw van kleur, dus ze had Nederlandse ouders. Misschien maakt dat wel uit. En ja. Zij werkte ook deels voor de overheid, maar ook deels voor bijvoorbeeld de toeristische markt. Het bijzondere vind ik aan deze vrouwen dat zij al zo vroeg een eigen bedrijf runnen. Dus je ziet die super zelfstandig. Die onafhankelijkheid, ja. Die zelfstandigheid, waar jullie het net over hadden, vanuit het feminisme. Zeker. Nou, dat kun je hier absoluut zeggen, natuurlijk. En als we naar vandaag de dag kijken, hoe staat het nu met vrouwen in het vak? Is de balans al iets meer gelijk getrokken of zou je het nog steeds een mannenwereld noemen? De fotografie en de wereld van fotojournalistiek is absoluut een mannenwereld. Ja. Wat je wel ziet is dat bij de kunstopleidingen en fotografieopleidingen het merendeel van de studenten vrouwen zijn. Hè, of mensen die zich identificeren als vrouw. Dat absoluut. Maar bijvoorbeeld als je dan weer kijkt naar, en daar is onderzoek naar gedaan, naar de beelden die voorop de grote kranten verschijnen. Op de voorpagina's. Daaruit blijkt uit die onderzoeken dat nog geen kwart van die beelden gemaakt is door een vrouw. Oei. Dus ja. Daar zijn nog stappen te zetten. Dat beeld moet absoluut bijgesteld worden. Ja. Ja, daar zijn grote stappen nog te zetten. Ja, precies. Ja. Nou, de tentoonstelling is nog te zien tot en met zondag 30 juni in het Nationaal Archief in Den Haag. Elwin, dank dat je er was en deze vrouwen en hun werk in de spotlight hebt gezet. Over een paar minuutjes spreekt spoken word artiest Zaire Krieger mijn voicemail in. En geloof me, dat bericht wil je horen. Let me tell you about this girl, maybe I should. I met her in Philly and her name was Brasha. See, we be making love constantly, that's why my eyes are a shade blood burgundy. The way that we kiss isn't like any other way that I be kissing. When I'm kissing, what I miss, won't you listen? Brown sugar, babe, I guess high up your love, I don't know how to behave. When you're close to me, you love me right down to my knees. And whenever you let me hit it, sweet like honey when it comes to me. Skin is caramel with the cocoa eyes. Even got a big sister by the name of Chocolate. Brown sugar, babe, I guess high off of love, don't know how to behave. De voicemail van Mandy. Zaire Krieger is dichter, spoken word artiest, activist en journalist. En nu ook een van de columnisten voor Met Mandy. Vanavond laat ze een spoken word bericht achter op mijn voicemail. Ik betwijfel elke dag de kracht van taal. Ik heb me lang afgevraagd of ik niet iets met mijn internationaal rechtdiploma moest doen in plaats van maar woordjes rijmen. Maar keer op keer word ik eraan herinnerd dat net als mijn poëzie internationaal recht maar woordjes zijn. En niets rijmt vandaag. Israël test wapens uit de Palestijnse gebieden die het al 75 jaar bezet. Niets ruimt vandaag. De Nederlandse staat heeft 300 miljoen voor Israëlische wapens, maar kan de zorg niet fatsoenlijk betalen. Niets ruimt meer. En ik zie mijn eigen hypocrisie als ik zie dat hetzelfde gaande is in Sudan, in Congo. Ik typ vanaf mijn coltan-powered laptop en elke dag vraag ik me af op wiens botten ik sta, wiens bloed trek ik aan. En ineens ruimt het weer. Al deze gevechten zijn gelinkt. En als je blijft kijken, is het geen toeval dat al deze slachtoffers op elkaar lijken. Ik ruim weer, want Rutte zat te denken hoe hij Israël meer oorlogsmisdaden kon schenken. Het ruimt weer vandaag. Dit gaat niet over Joden, moslims of christenen. Oorlog is een industrie. En ik zie dat Israël onze westerse bloedhond is. Ik ruim weer. En ik laat geen target meer open. Dus als er vrijheid zit in mijn pen, dan laat ik hem lopen. Dit was Met Mandy voor deze zondag. We hadden het vandaag over feminisme en dat dat voor iedereen is. We hebben het gehad over vrouwen achter de lens. En volgende week hebben we weer mooie nieuwe columnisten. Dan zijn er weer twee die aan de pool toegevoegd worden. Hebben we weer mooie verhalen. En wil je de gesprekken of de hele uitzending terugluisteren, dan kan dat gewoon via nporadio1.nl. Je kan ons ook checken op Instagram, @metmandy. Daar laten we ook altijd fragmentjes terugzien. Zie je de columnisten ook weer terug. Dus ga ons vooral daar volgen. Heb je nog suggesties voor mooie stemmen, dan hoor ik dit graag. Laat het vooral weten. Je hoort straks Langs de Lijn. En voor nu nog een hele fijne avond. Het NOS Radio 1-journaal. 2,5 miljoen advertenties voor drugshandel in Nederland. Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. En dat is waarschijnlijk nog niet alles, maar is wel wat de NOS vond door het analyseren van berichten op Telegram. Met nieuws uit binnen- en buitenland. Over 10 jaar is hier geen leven meer, zegt ze. Alles zal uitgedroogd zijn. Sport. Scheidsrechter Hichler, die ook wel heel erg nadrukkelijk aanwezig was. Vragen. Wordt er niet ook tegen opgetreden, bijvoorbeeld door de politie? En doorvragen. Is het dan inderdaad een kentering dat hij dit zegt of is het een verharding van de situatie? Elke ochtend tussen 6:30 en 9:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden. Die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Nu je zonvakantie boeken? Dan geniet je bij Eliza Was Here van een ruime keuze en fijne vroegboekkorting. Nu op elizawashere.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Lees nu De Camino van Anya Niewiera, winnaar van de NS Publieksprijs en de bestverkochte thriller van 2023. De Camino van Anya Niewiera, nu in de boekwinkel. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 29 februari van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor één hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Gerard van 83 wil iets betekenen voor een ander en steunt de Nierstichting met een periodieke schenking. Bestemd voor wetenschappelijk onderzoek. Meer informatie en een gratis magazine over schenken en nalaten? Nierstichting.nl/voortleven. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. NPO Radio 1.